بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا وكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. سورة حجر کی پنځو قومونو ذکرو چازاب پر آغلے دے اگی کے مخ کے دو قومونو ذکر کرل قوم لوط علیہ السلام و داغی عذاب قوم شعیب علیہ السلام اصحاب الایکا تدریم ذکر کی قوم صالح علیہ السلام چې سمودیان او طویل شي ذی حالم الله دا بیانې جماعت صالح علیہ السلام علیکو اول دعوت ورکاو بیر زمانہ دیگه نبی صالح علیہ السلام پا بیان او پا دعوت باندی ذرا پروان ساتلا ابی اداغی کار خی چی دا اقبل جون یہ پسکی صرف کو دیر عمرونا وسونو کال باندې چې درې سو کال کې با الک بالغ شو چې بیا رسن به سمرو مارو چې درې سو کال کې به اله خطر راغی شونډه به نشوا بانګ به وي چې نور به سمرو مارو دا ټول عمر نه پس کې صرف کړیو الله وی کوټیه جوړولې وګورونو کې ټول مری په دې باندې په سما زمکه باندې به هم جوړولې بنگلې او بیا په غرونو کې به په ګټو کې کورونه جوړول بد دغه لاغي کار ته دنیا نو څومره قیمتي عمر وکنه دی باندې الله عذاب راوستو چې غیب ویستا زړو نه اوچاو دو هغه ملک دغه سپروت ته خوشي دام چې د حجاز نه شام تزي په دغه د یمن په زمکه باندې چې هغه وخت کې نوم حجرو چې دې صورت کې واقع راغلی نو ځکه سورې حجر ورته نوم کېښودو اوسوت وادی سمود وی وادی سمود عرب زانم ولی ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین او یقینا شک نشتا په دې خبره کې چې دروغجن کړل حجر والو خلقو پیغمبران یو پیغمبر دروغجن کړو صالح علیہ السلام کنه او قران جمع ذکر کوي چې ټولې ضرورت جن کړو زګه چې مسله د ټولو یو وا دعوت د ټولو یو پیغام او کار د ټولو یو نو د یو تکذیب د ټولو تکذیب ده زګه اصل مطلب تکذیب د الله د توحید او توحید دین دا انبیاء و کلهم دے نمت چچا دا توحید نے انکارو کو ناگی ٹول پیغمبران دا روغ جن کلل خوا دانا چنگ منگوائی شرکی اوکو شرک نا دیر دران دران گناو نے اوکڑو و آتینا ام آیاتنا اللہ مونگ ورکڑی ویزیلا ډېرې معجزې چې هغه په کې مشهور و کنه ناقد صالح علیه السلام دغه زموږ ورکړیو دي تا خپل آیاتونه دلیلونه د وحدانیت فکانو عنها معرضین و دی داغینا مخلون کی معرضین بس مشرکین ټول دا غسی دی سمر جدی ټول معرضین دی کنا کل جتا مسلو نمانلا ادی امت کی دلله د قران سره دی مرګرتیاو نکړه اتفاق نکو نو کته نه وای چې ما خو مخ نه دیړو ما خو مخ نه دیړو قران خو مونږ راشته الماره کې پروت دی ډیر بخښتا کمیس کې او په کسوړه کې پروت دی هارو اخی مونږ را اخلو او خلوی الله وینا قران منل دې تنوي کنا چې تیر اخلې او خپلې پړېرو قیمتي دغه کینغاړي یا کله دنیا ضرورت شنو راوي اخلې دنیا دې پاره راخلې دا خلقه سو ګندونه پکيو پر دې مالونه په قبض کيو اټول خلق خبر شي په پلاني پنا قوان دي قران کو چې چا پنا کا قران کړي کنا هغه الله خلق تخکار کړي دي چې خاتمه ته ګوره خاتمه ته ګوره د کټونو سلوار او کوته وې ول کانډالو نه یوه دوبو ته کومه ایږي وو ته خاطر نری به موږ له نور چل نه راځي چې کوم کټ کې وو نو داغه کټ هر خپې ته وې کانډالې خو دا دی انجام داسي ښه عاقبت داسي نور ته د معرضین حل نو وکانو انا معرضین او داغینا مخلون کی نکل جدید اللہ حیاتنا نمانل دی سکار کو پا دنیا کی وکانو ینحتونا من الجبال بیوتا آمنین او دی ہمیشہ کانو اجراشی کنا داغی ہمیشہ عمل یادی چی بس دمرگ نتر پیدایش نه تر مرګ پورې دقه کارو ورونو کې وناستو ټکا ټکا ټکا ټکا او کورونه وې جوړول کوټي وې جوړولې ورچار سم مطلب یو ولې چې کوم به په سمز مګه جوړ کړیو نو سل کال وتیر شو ناغه بیا خراب شو وی خونه وې ابونی ازونه به اوریږي دو نغیو بیا جوړ کړو چې بیا وصل کال تیر شنو بیا باغ سي بوسي زاشو نغیو چې مون خوځي نوځګار نشو خورازه کې بده غرونو کې په ګټو کې جوړ کو نه به نه خرابيږي نو یز دیو جن اسو کوی د امن د پاره چه دشمن را بانده حمله نشی کوله او دی چه تراشل به بغرونو کی بیوتن کوٹی آمینین پا دی خیال بانده چه پا امن بشو دیبا اینیتونو ادو امداؤم مطلب ده دادم را پاخه کارو نیولی کولو آمینین دغه داغي زامت لبوږي مونږ په ټول عمر په دنیا کې یو مونږ باندې به مرزو موت او ځان راځي پامن به یو زن به خوشحاله بودی با فاخذتهم الصيحة مصبحين الله يكلجني بس كل توبه نيستا صالح عليه السلام سره مثلا نمان لانو اوني والدي لنا يو چغي دام پو وقت صباكي مصبحين حال لي دا صبا پو وقت كي پي عذاب راغي خوا در رحمت پو وقت كي پي عذاب راغي سحر وقت خود رحمت وقت دي خود مومنانو دا پارا اغي پي جندلے کنا خوا او اللہ جداغی صفتون کئی سور زاریات کے حضے پزے نمدغوی چی مومنان سوک دی و بالاسحار هم یستغفرون چی دا سحر پو وقت کی دی دا اللہ نبخ نواری اولی اگی تدا پتہ لگی دلے چی دا وقت دا قبل دو دے نو بالاسحار هم یستغفرون دا خود بخنه وقت دی توبیس تو وقت دی اللہ تا او دکا چه حدیث کی راغلی ہو چه اللہ رب العزت پا دغا وقت کی دین از دی اسمان ترا کشی دا سی دا غد شان سر لایق دا جسنگی اغا خیجی کزی گی نا او دی اخبرو بنیان دی تا دیر ترغیب دا پارویلی او بنیانو سر دی مین اظہار کرده دی ور تاسو ودی او زه راغلی ما اوازونه تکوما چې شته څوک چې زمانه سوال کوي چې قبول وکم شته څوک چې زمانه بخنه واړي د ګناوونو چې معافی وکم ادي پراتی ودو الټه پراتی ښه زمره مهربان ذات دی نو دا وخت د سحر کنه ښه حلاک شو چرا پیراله بس وما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون اس پیدا ورنکلا دیلا عملونو چکولیه یکسبون دو مطلب دی دیبان پا خپل خیال کسا عملونو کول کنا اس سوک دا سی نوخا ٹک دا دنیا کی بے دنیا سر بے دیر محبتو اغیل بے دیر وقت ورکو وسلګ لګ واخو به عمل لوم ورکاو کنه عمل غي په خپل خیال کې کاو کنه الله یې پیدا ور نکړولې ځکه شرک سره عمل پیدا نه کوي کنه مشرک کار څومره عمل کوي نو بس کر رقم علی الماء ته کې وسړې وي زبې او بو باندې خط کوما بوبو خط کی او جدی قلم راکا گی نو بوبو کی گی اگه که اس خط که اللہ رب العزت مشرکین توی چی اسی زان کڑاوی کنا اسی زان کڑاوی اندوستر خدای ناراض عمل امن قبلی گی تو امانا داد ما یک ما کانو یک سبون دی چی دا دمر زمانه ګټ یو ټاکو له غرونو کې کورونه جوړ کړل نړۍ ولې اس پیدا ورنکړان دا خو هغه وی چې موږ په امن یو امن کم ځای وخه امن خدا الله په وحدانیت کې دی چې څوک دنیا کې د الله توحید قائلی اغلا الله امن ورکی ښا مشرکین لکم ځای کې امن دی نزلتا نه په آخرت اس پیداوار نکړ دی لره هغه کارونو د دنیا چې کول وې د درې قومونو د دې حال بیان شو د پخوانی قومونو چې قران کې نه بلکې تورات کې هم د دې ذکر راغلو د ګډیر مخکنی دي کنه نه دې خلق عجيبه وان ته عادت ته وسوم ښا دا څومره په خوانه عادت ته سمر ظالم سړی د خلقو وینس کی او د خلقو په مالونو قبضه کړي په زینو قبضه کړي په کورونو قبضه کړي او بالکل رحم پکې نه ښه یو بنده به کرایې په کور کې اوسي او د دوا په سود نه ښه ګور دورا څلور کمرې کور نیولې دې مسته ته ګوروي ستا چې ملکونه دي نو په هغې نه مړېږي او د غریب او عجز د کرایې هغه کور ته نه شي ټینګېدی نور ظالم څنګه ښه خو چې دغه ظالم کله مړ شي که نه او آواز وشي سار مال دا خلق څه وي وی د دې عجز په حق کې دوا وکې ګورو ته اوس عجز شو عجز دومره لوی ظلمونه کړي دي او خلق یې حلال کړی دی او خلق یې مالونه وعجز شو اوس او که نه وي د دې عجز په حق کې وی دوا وکې د دې خبرې څومره غلط مطلب دی ولکه مونږ او تاسو پرې نه پوهیږو د دې دا مطلب دی چې الله خو نکړو چې دې ونیو او دې راګیر کو عجزو وی کنه دغه هر زمانه کې خلق وخا کاغه وخت کې او کبیا روستو دا واقعیات اوریدو نو ګوت به پوکلی چې راغ ډیر زیاتې وسره وشن الله ته ظلم نسبت کوه حسم کوي الله ته ظلم نسبت کوي کله انم ناخلی خدا سينم اخلی چې داغه نسبتم دقیقه چې حدیث کراغلی او نبی علیہ السلام چله رب العزت وی حدیث قدسی دے چلا تصب الدهر یا جاهلان زمانه تکندل مکوے انا الدهر الله ویلو چ زمانہ حسینہ ولی زمانہ سی شپار روز تیرے دل شپار روز او اقلب اللیل و النهار بار روز خود بدلوما پوزما را ولمه نو دا خوستاو دا کنزل ما ته راضی هدي دا لګیای زمانه تا غټ غټ کنزل کوي چې افسوس دې نه لاره ولې زتوی ز ظلم نکوما دا څه چاوي ما دا اسمانو نسل پیدا کړی دا زمکه مسل پیدا کړی عدل لا انصاف لا ابن جریر دا معنا کی دی زګی ندی پیدا کړی مونږ اسمانو نو زمکه او هغه چې پمیند دي دواړو کی دی الا بالحق مگر د انصاف د پاره د عدل د پاره دا خو الله د عدل لپاره پیدا کړی نو ته څنګه وای چې ظلم یې وکړ زیاتې یې وکړ ډیر غریب او ډیر عجزو وای اوس غریب شو نو دا عدد خلق له پخوان را روان او ظالم به مړ شي دی به راشي کټونو کې به ډډې ووي ښه وی په حق کې دوا وکړې یا رب تعالی شرم نه درځي چې تاسو راځئ چې چل کړو کنه دا حقیقت کې دی الله ته نسبت کوي ښا چې زیاتې و سره وکړو ندی پیدا کړی مونږ اسمان نو زمکان او سوچ په میاند دې دواړو کې دی مگر د حق او د عدل لپاره اور بس اللہ رب العزت ہوئی چتا خلاص ندیلی دلی ورگا چی قیامت سی چتا بیا سویخا توالتا ہم گوتی پوکی چی زیادتی و سروشو وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ او یقیناً چی قیامت راتلون کے دے چی سزاگان خبالتا ورکولی شی اخو اللہ مقرر کری دا دید پاردہ چی دنیا کی سشوی دی چی دا دی حساب کتابو شی دا ظالم و دا مظلوم یند کے پیسلو شی چی اللہ دا مظلوم دا پارا بدل واخلی دا ظالم نا قیمت خودی دا پارا دا اس صورت کی اصول بیانی دا دا ہر صورت پاخر کی بیانی خواہ او تسلی پیغمبر پاک دا ناول و توی فاسبح السبح الجمیل دی خلق و نمخ وارو دی خلق و نجدائی اختیار کا دی خلق و نزان ڈڑی تاکا دویم وی لا تمدن آئینے کا دی مالون و دولتون تیمگو را دا خو عذاب دے عذاب تا گو رہے درہیم ولا تحزن علیم سلورم وخفت جناحکا او پینزم وقل او شپگم فستع بما تو امر اوام و اعرض عن المشرکین او تم ورپسی فسبح بحمد ربک نهم اکم من الساجدین لسم وعبد ربک حتی یاتیک الیقین الس اصول یاد ساتا دا هر حق پرست اللہ وی خواه چکا تو دا دین کار کے تو دا مخلوق اصلاح کے تو دا اللہ قرآن خلق و طرس ہے نو دا دی اصول پابندی و کہہ کنا علب استا دا خلینا خلق باندے اثر کی گی وغیتا و سفیدہ رسی خواه دا دی اصول پابندی و کہہ اول پیغمبر تا و بیا هر امتی تا خان نوی ور تفس فاہز سبح الجمیل کدی هر سکی خو مخوانا و ددینا مخلا والخیستا السبح الجمیل اللتی لا جدال فی چی جگڑا تی جوڑا نشی کرس کرس جوڑا نشی نوز دیتا سمو آیا خوزان تی نرو رو داسی جدا کوا مانا دادا او پروین مساتا کدی ارسم رتا تا بس بس کی او تا بانستر گی رو باسی او تا تا گوتا سانڈی نو بس لہتا مدن پروین مساتا خوا مقت نوارا السبح الجمیل دا تعلیم دے دا خلق حسن تعلیم دے دا خلق حسن خبت بازی مفسرینو که دا مصیبت تے چھے نصیب یا ودتی جوڑ کری دا زاننا نور دا دا فیدی پزے نقصان دے ولی چھ دا سے حکم راشی پیغمبر تا چھ مخت نوارا وا صبر کوا پرویم ساتا نو دیس ہوئی ویدا منسوخ دے شابس پس باندی پدی باندی چی فقت المشرکین سلی مثال نشی بیان ہوئی دا پختو آکا نا قرآن دے دا دید آوی سرسکار دے دا دید فقت لو سرسکار دے دا زان لے او خیستا تعلیم دے، ہدایت دے، چلا ہر چاہتا دا خو اخلاق و تعلیم ورکی خان چخپل خلقنا چو دشمنانوی دا دین باغیانی او تا سر مقابلی کئی نو دے انتقام نو ماخلا پس پہی سب حل جمین بس کار سوئی کا نا خود صبر کوا دا سے اگرن لکا جماعتا نوئی خوا نو علاو مسئلہ خوریگی او علاو با پخلق باندے اثر کئی او دا امزان لے او دعوت تے خوا تیتا خاموش دعوت ہوئی خوا دیر خلق پا دی طریقہ باندے دی جماعت ترالو اشاعت ترالو چکل با عالم حق پرس بیان کو درس بے کو ادی خلق و مرتض ملک منصوبی جوڑو لے فریبنا و چلو نوے جوڑو کلو بے جماعتا و شاڑو کلو بے داو کنو جیل تبے و لیگو کلو بے ای عرص بے و خو اغی بندہ با دخلینا گف نیستو نو دا عام خلق و ذهن کی با خبر را لے چکور دا خلق سمرا دیا تیک اگا وطن کنزل کری دی نیو تصبہ دی ردیوی لی دی سمرا خسرے دی او دا اخلاق و نکار اخلی او دی خلق تاو گورا سمرا دیا تیو سر رکی نو خلق پا دی وجہ دی مسئلی سر راگ مرگرش چون دا دمرگریو دا طریق اصل کی سمروا دا مخ اڑولو خیستا چه بس باید سبحل جمیل ان ربک هو الخلاق العلیم بیشکا رفستا دے پیدا کن کے او پا ہر سبان دی پوئی گی کدی یہ نمانی دی مرگرتیان کئی بس پتن داری ولی زیو نور پیدا کی اگر تسگران خونه دا هو الخلاق العلیم ادا سی شوی دی چی حق پرسو کا پیغمبرو او کا عامو بندیانو کی با ابا دا دی خپلو خاندان پتا ماو پیارا کدی ایمان راو دیر خان باو کی کنا زمام لاو پی مضبوط شی اللہ رب العزت وی چی نا تم لا په دې نه مضبوطي طالب از نور خلق پیدا کوم هغه به ملا مضبوطه شي ذی خو تعالی پیوي اته پتا مې ان ربک هو الخلاق العلیم الله پیدا کوونکی او پوهه دار چا په حال باندې او وادي کړی وي چې ما په خپل علم کې د دې مسلې لپاره خلق پیدا کړل داغین و زداکار اخلما کدی انڈیا نئی خوراولم دے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ تسلی ورکی جزنا متنگاوا ولی ما تعالی اللہ دمر الوی نعمت در کرے دیں چه غیصر آہیس شین دے برابر یقنن منگ در کری تعالی را و آیاتنا چه بیا بیا ویلشی ویلشی سبع من المسانی سورہ فاتحہ و آیاتنا من المسانی سمانا بیا بیا سنگا ہر رکات کی ویلشی کنا چیزر وزی سوز علی ویلی شی زکی او تمسانی ویلی دی یا دادا چی دی قرآن کی دا سورت فاتحان سما گئی دلی دی گئی دلی دا پکی ہر دائی کی دق جملی راضی الحمدللہ رب العالمین پکی سور راغلے دے پزے الرحمن الرحیم پکې څومره راغلي. دا په دې قران کې بیا بیا راغلي ده دا معنا من المسانیم. دریم دا مطلب دی چې دا سوره فاتحه په نزول کې هم مکرر ده، په مکه کې نازل شوې ده، ځکه دا سوره حجر مکی سوره ده، مکی سوره ده. اما کی صورت کې وی چې ولقد اتینا کا سبع منها معلومی چې دینه مخکې نازل شوی دا کنه نه دی خو باوند دی او پنځ نمبر ده څومره مخکې ده هاو کې دی چې په مدینه کې هم بیا نازل شوی دوه ځله نازل شوی دا دی یو صورت کمالی ښه چې نزول دوه ځله شوی ښه والقران العظیم دا تفسیر دی چې دا سوره فاتحه جو آیات النزی دا قران عظیم الشان دی مرته نوم دا ده او تفسیر دی او عتب کړه دی یو صفت په بل صفت د دې ډیر صفتونه دی نو یو صفت ده دی چې سبع من المسانیم بل صفت ده دی چې دا قران عظیم الشان دی او ګور دینه پته لګی چې مونږ وایو کنه په اصول کې چې دا ټول قران په سوره فاتحه کې پروت دی مخلق نه مانی وی مړه اصل لګی آی ځان نه وی دا جوړ کړی وای دا مونږ نه وایو دا قران وای چې دې ته قران عظیم ځکه ویل دي چې دا دې ټول قران د پاره یو بنیاد دی چې دې کې سوچ کوي کینو دا ټول قران به په ذهن کې راشي د دې ته نوم یې خېخه نو دویم حکم لا تمدن عینیک الى ما متعنا بی ازواج منهم. الله وی زما مطلب داو چې تا ته دا خپل احسان ذکر کو او تا ته می خپل نعمت بیان کو چې هغه قران دی نو مطلب می دا او چې دنیا ته مګورا ته دنیا پرستو حال ته مګورا ته دنیا پرستو مالونو دولتونو ته مګورا د دینه می منی کولی ښا دا مطلب ماړه استر کې خپل الهام متانا بی هغه مالونو ته دولتونو ته چې ما پیدا ورکړی د پاغې سره ازواجم منهم مالدارو خلقو ته په دې کې ازواج نمرات مالدار دی ولې یو مال خو نه دی کنه ازواج دي وسره چې نبی علیه السلام ته یو سړی راغی اته به چې بس دې جس سره څه شی نشته ما حمله ورکړه سنشته داسې په کمزوري جامه کې په خیرنه جامه کې نبی علیہ السلام ته پته لګی زه چې ډېر ډېر ماردار دین ته پوسته نو کو چې هلک مې مال مال دشته قال نعم او خدای په ځل من اي مال سمال دی ویو خان شته ګډي بيزي شته او سره سپین شته روپیا او شرپی شته او یکم بخته سر دیمال سو مطلب شو چوکی داری پا خزانه بانده ناسته لکه دمار چجا دیکلی دا خلقو لیساتی ابی حدیث ہوئی چه چا بانده چه اللہ نعمت اوکی نو پکار دی چې په دې باندې اثر ښکار شي نا اثر دا دی چې زړې جامې چولې چې جیب شلې زلې لستونې نه دا اثر دی دا وسوم زړې ورو خلکو دا لخه د ټرکونو د بسونو د مزدو د مالک وای او کلندر سبا پا کرائے باندے جگڑائی دیتا سوئی نا مال ندے دا نعمت ندے دا قہر دا اللہ نزکیت پی منی مکڑی مالا واسطر گیخ پلی آغی دنیا تا چما پیدا ورکڑی دا پاگی سران مالدار و خلق تا پدی کیم ولا تحزن عليهم او مو پاغي باندې غم جن کېګا څنګه چې आवाज واورې چې بلانه په حق را سيده مزه سموي چې ان لله ويا الحمد لله شکر دې چې دې یو بلانه خو خلاص شو کنه بلا وخا لا تحزن عليهم ان لله خبا داغه چا په حق کې وې چې څه صحیح مسلمان سره یو ا دنیا کې ډېر خکارونه کول د هم درد او د خیر پای نو باغه به سره خپای کنه دا ویل وای او لا تحزن عليهم پدی وره غمونه کې غم جن شي پدی باندې کا عذاب پیراوي نیا اللہ چی ازین مخوارو ما ازیتا گورو ما امنا نزو بچا تا گورو ما نو اللہ وی وخفض جناحکا للمؤمنین استاد خوش علی خلق استاد تسلی خلق استاد اتمینان خلق اگا مومنان دی نراشا دی سر دیر نرمی کوا وقفت جناحکا ده ده قرآن کی نایات تھی خواه اده ده مرغی نراغسته ده ولی چه مرغی تاو گوری اده پا دیخ پل بچی بانی ده وزار داسه رپی کنا نو ده ده ده رحم ده پاگه دیر نرمی و سرکی کنا نو ده بنوائیو چه پیغمبراتو مخپل لاسونا ده مومنانو تاکا تاکا نا ده نشتا ده دا کنایا در نرمی ندا در رفق ندا در مهربانی ندا در احسان ندا تا مانا ٹھیک دا مانا ویدغا سی کوچ اخکتا کالا سنا دا پار دا مومنانو نرمی و سرکوا دستا دا خلق دکن اگی پریدا دنیا پرستو متکبرین وقل انی انا النذیر المبین اوائی دی خلقتا چی خلقو ماو پی جنیم زی ما یرون کے اخکارام انا النذیر المبین چی بیا قیامت کی انو آئے چی مونگتا توک نورا غلی زی ما انا النذیر العریان زما مسوال دا کلاو توری دے زبا چری پا خبرہ کی پا بیان کی پا دعوت کی لچک نکو ما ون من او زیر نا نارنج دا باطل پرست دا چل کئی خب اسی خلق اللہ دوکہ ورکی او خلق نکو ورکی پا بوسو کیو ببوزی او باطل پرستو کار دے تا کار خطو لگی خراب کردے کنی نن بچا پا توحید بد گانن نن بچا دا قرآن پا درس باندے بد گانن خدا دی بوسو کیو ببوتلی دی گانن بے ظلمے کردے زیر انکیم تاسو لرا دسنوم یروم داغی عذابنا کما انزلنا علی المقتسمین لکا چی ما نازل کو عذاب پا خلقو یو معنی چی قسمون اکڑیو قسمون اکڑیو حدیث کی راضی بخاری کی نبی علیہ السلام چی راغلیو حجلا اخری حجو حجت الوداع نو اخری شپا چو سبا بروانی گی مدینی تا واپس و تیوی دا خریش با دغا دے کوخا کم دے مسجد خیف سرا منا کی چو خلق غدری روز بیا دی ری و شیطانان ولی کنا دغی تا مسجد خیف پوی دا جماعت نو دغا دے که مشرکان را جمع شویو طول اجرګې کړې وا چې بنی عبدالمطلب سره بنی هاشم سره د پیغمبر خاندان دی دی سره تعلقات نه ساتو دی سره باز رښتې نه کوو دی سره تجارت او ورکړه راکړه نه کوو پورا بای کاټ کړو قسمونه کړو نبی علیہ السلامی دل تبش پتیرو چی خلقو توخوی چی دا غزائی دے چی وقت کی مونگ تا پدی کی جرگی کی دے و مشوری کی دے و قسمون اکول او اللہ غا خپل و عذر اشتیاک لا چی لنس کنن نکم الارض لنوح لکنن الظالمین ظالمان بل رکوم او تاسو پی عبادو هم این یشع یذهبکم ویات بی آخرین چه اللہ خوخشی انو آغا مقامی خلق لری کی او خپل بندیان راولی ومزبدو فیضب جفاء بیکار خلق بیکار خلق تا اللہ سوی زگ نو زگ بیکار ای کنا دا زگ نسا پیداشتا دی نو دقا سی آغا زگ لری کو قسمونه کول پیغمبر تا او دا خاندان تا چې د سره بایکاټ کوم دا چې قسم نشي اځوې معنا چې تقسیم نشي نو دي مشرکینو لار تقسیم کړي وي او په هر لار کې سړی کې نو لهو چې څوک راضي ده بارا نو تاسو به توای چې ګورې ځان ساته مکه کې او سړی پیدا شوی دی محمد نومې دی زانت ساتا ساحر دے و مجنون دے و شاعر دے و نو دیتا مقتسمین وی چه لاری تقسیم کری وی خان اللہی پاغی میں عذاب راوست خدا غیر ناشنا عذابو دولستا نو سو کوش پارس ار یو باندے زان لا پچا با داناو خطا پا دے سٹ کے نجور بس سروازی پاس بلا مردار بشن د چاخ پکې بکان ټاون خطا نو بس بیا دا ورورو ډېرې زارې زنه جوړ دې ځای ته برابر رسیدا لوې تم سبته نه جوړ شو نو مړ وشو ای په قسمه قسمه عذابونو سره خلق هلاک شو مقتسمین کنه الذين ذا کسانو جعل القران عزين چې قران یې پټه پټه کړي و او ټوکړي ټوکړي کړي و ولي دا منو اذان من دا منو چې په صلات او زکات او ولي دا الله عبادت ته او فاطمه الحج او العمره او حج او عمره ولي بنکو هي دا به منل پکې او چې کوم ځای کې به توحید خبر رااله پیغمبر ته به ویل ذات لری کا بذلکا دا سی منلو سی نمانلو عزوین دا سی دیر یا تو نوخا چاگین انکار کون اللہ یو گورا قرآن ٹکڑی ٹکڑی کون فورب بکا دا اللہ دا قہر علام دا خوا چی غصا اوگن کین خو پوشا چی کار حراب دکن کنی دا غصا اوگن تساجت خدا غد خپل قهر او غضب علامه خلق تخیجه چه سوک زما کتاب سره نخری کئی نمی زما عذاب تا دی اللہ بیا تیار شنو با قسم می دی پزاد ترفستا باندی لنسالنم دی سوی چه زمانگ نبا سوک تا پوس نکئی خام خواب تا پوس کوم دا دینا اجمعین در طولونا یورانا نچی خلاسی دیم ولی تپوس تا ساجت شتے تپوس کو آغا سو کئی چی پتا واتا نی علیکہ سزی کلی ہوا آیا کنا انو بندہ تا سپتا ہی غلی را گیر کلی مجرمی را گیر کلی تپوسو نتی نکی زکا چی آغا سا خبری کو آغا تا دروغوی کری شاہ ہوئی انو اللہ خود عرصنا خبر دے انو تپوس سلکی نا تپوس ددی نکی چی سزی کلی دی تپوس د دې کوي چې ولې دې کړی دي لیما دې تعلیم وای کنه چې چې دا کار دی ولې کړی دی او دا کار دی داسې ولې کړی دی کیپ او کم د دې تبوست نه کوي دې ته ګران حساب وي په قیامت کې ها چې لار ولې زات وته وي چې ولې دی نو خبره ګران شونه اما کانو یعملون دا یعملونو چې دې کړی دی فصدع بما تؤمر یو مانا وضاحتو کا داغی مسئلی چتا تامر کولشیم سچی سسد پار لیگلی شوی داغی خبری وضاحتو کا انتہائی وضاحت صد آسل کی ستا ہوئی ٹوٹی کے دوتا شیشہ را پریدی گٹی لہ اتنی وانی شیم ٹوٹی شیم دیتا صد آوئی کنا نزکه یو مطلب داو چې دا مسله داسې واضحه کا پرزه په پرزه باندې په زور او په زیر باندې چې دا چا شک پاتې نشي او دوی معنی د صدې چودو ته ویل شي نو معنی زړو چواد دي مشرکانو هغه مسلې سره توحید سره چې تا ته امر کړی شوی دی زړو ولو چوا چی دیز قرآن سر دشمنی کئی ابو عبیدوی چی دی آیات نمخ کی با نبی علیہ السلام دعوت چلو تبلیغ بیکو خدا سی پٹ پٹ گونتے خفیا یو زی تتلے بل زی تتلے کنا او چکل دا آیات راغے نو میدان کې به ولاړ عل الاعلان به ویخه ولي فصدع دا معنا ده کنه چې خبره ښکارا کا تر کومه پورې وا دا پټي ښه ما کوم مشرکان خپي او تنګين او اعرضن المشرکین مخواړه وازه مشرکان ان کفیناک المستهزین الله یمن کافیو کنه ساده طرفنا دی خلق لا چټوخه کوي مستهزئین چې ساحر دته وي مجنون دته وي دې صورت کې ذکر شو کنه چې نکله مجنون یوازې ټوخه نه دا کسان دي چې ګرځي د الله سره شریک بل وګورات پټوکم صبر نکي شرکم ور سره کوي خا وسو په عالمون زردا چې پیا وشي ولقد نعلم يقينا من خفويغو انك يضيق صدرك يقينا تنگيگي استا زړو استا سينا بما يقولون پاغه سوچ دي وای نو علاج د تخم د دې په خبرو بیا استا زړو نه تنگي ښه علاج درې علاج فسبح بحمد ربك سنا وایا تسبیح وایا په حمد د خپل رب سره دویم وکم من الساجدین او شاء الله تعالی سجده کوونکی تندې لګونکی او دریم واعبد ربک د الله بندگی کوا د الله حق را سوا قران را سوا د ټول عبادت ته کنه حتی یاتیک الیقین تر کومې پورې ادی مسلی وخشتا چې بیا چوٹی شی اللہ وینا دا تر مرگا پوری دا تر دیو تر اڈی ندا حتی آیاتی اکل یقین تر اگی پوری چی راشی تا تا مرگا یقین مرگ تا بیلی شی او بازی خلقو تینو غلط مانا گور قرآن کی تحریف کی صوفیان چی زان توی کنا اغیوی دی یقین نمرات معرفت الهی دی چه خدای دی او پیجنده بس بیا چوٹی شوا نو دیو جنتاسو گو رای خوا دا پا دی درگاونو که او داز پا دی نور دینو که جدا پیران ناستی کنا اغیوی من نکی روجه ننیسی بولی اغیوی تا دا روایات پاتی شوی دی دا هم داغی صوفیو نسل لی پا دنیا کی جی پاتے شوی دخوا وی گورا جی قرآن وی چی یقین دی راشی نو بس چوٹی شو بیا کنا وی دا منگ یقین راغلے دے منگ اللہ پی جندلے دے زکا منگ منزو دا سنکو نو ای جی بخبر دا سمرا نقصانات تھی بکی نو دا دو خوخکار دی اگر داده چه پیغمبر خو مرگ و تراغه و یقین ویلانو راغه لینو ده بینو پیجنده لینو ادیو پیجنده ادوه ما داده چه ده قرآن اصول و مسئله ده اسلام داده چه تبا علا عبادت شروع که چه مخکد یقین حاصل شیم اصی با عبادت نکه چستا یقین راشی پا اللہ باندی بیا با عبادت کہے اجی دچا یقین نہیں راگ لیا پشک کے روان دی نا دکا عبادت عبادت نا دکھا پشک کے روان دی ویجی بخا برا دا چکل یقین دی نو راگ لیا پشک کے روان دی نا منزو نا دی کولو عبادتو نا دی کولو او چی یقین دی راگ لیا نو بیا دی بس کلو دکا عجیب دین دکھا ادی بخانو مولانو و دا جمعی شپارس رکاتا کولو دا ما خلق چاوی تبوزو کو چی داولی جمعی خلص یا دولس رکاتا ویرا پتن لگی کنا چی زمونگ دا جمعی دا منز کی گی کن کی گی چی زمونگ دا کل خاری دا کبانده دا نزک جمعو نشو نماز پخین خوبشی که جغ نشن و مولی خوبشی دا خلقو پشک کتلی دا دنیا نخوا دا عبادتی جستا پی یقین را نشی چه جمع شوا و که ماس پخین شو نه نه وی پار سرکات احتیاطی دیتا وی احتیاطی وی خوا ابن کثیر وی دا خو جهل چه سوک دا خبری کئی وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ يَقِنًا كِي ذَرُوغْ جَنْكْرَ الْحِجْرُ وَالَوْ قَوْمْ دَ صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامِ پِغَمْبَرَانَ وَاتَيْنَا مَآيَاتِنَا مُوَرْكَلِ وَذِيلَ رَآيَاتُنَا أَخْبَلْ وَكَانُوا عَنَا مُعْرِضِينَ وُدَغِنَا مَخَلَوْنْكِي او دی چتراشل بے پا غرنو کی کوٹی دا دید پارا چی پا امن شو پا خذتو مصیحتو مصبیحین اونی والدی لرا یو چغی پا وقت سباکی وما اغنانو ما کانو یکسیبون اس پیدا ورنکر دی لرا اگر دا طول مر کارنو کسبنو چکول یا یوزان نستلی کریو ستلی دا دنیا نلال خاتو دین لوی بدبخت سم چې ته اړیر خلق دی لږه سي هغه ځان خوشاله چې هر دنیا کې هډیر ستړي شو او کاغذ یې کې راته آرام ملاو شو او یې بس رنگړی دی تا او آرام کم دی تا ته آرام ملاویږي تا دا آرام کار نه وکړې وما خلقنا السماوات والارض اللہ ویز ظلمنا نکوما چی قومنا علاکوم زکما ندی پیدا کری اسمان نوزمکا اسو چی پمیند دی دوارو کی دی اللہ بالحقی مگر دا عدل او انصاف دا پارا وین ساعت الاتیتن فصبح الصبح الجمیل او بیشکا چی قیامت رات لن کے دی پیسلی خبال تکی گی دی انصاف خوا نمخوالا واد دینا مخلو الخیستا داخلاق و حسنو نکار و اخلا پوکوه ما ازان تنرو رو رانغالا خا فس بحث صبح الجمیل ان ربکا هو الخلاق العلیم بشکر افستاده پیدا کون که او پوده پارسبان دی تالبا نور پیدا کی او پخپل علم کی مقرر کری دی او یقیناً مونږه درکو تعالی را و آیاتونه چې بیا بیا ذکر کیږي یا بیا بیا لستل شي په منځونو کې چا سورې فاتحه ده د حضرت علي حضرت عمر عبد الله ابن مسعود ابو هريره حضرت حسن بصري ابو العالية زحاق قتاده ټول وی چې فاتحه ته نمراد وکفا بهم قدوتن ادا پر دې کنه زمونږ لپاره صحابه دي پکې ښا چې مراد ته سورې فاتحه ده او قرآن عظیم الشان دے کل چما تعالی دا نعمتو نظر کرل نو دنیا تا مگورا دا دنیا دولت تا و مالونو تا نو مالا و آستر گیخ پلی تو آحاکی مراغلی دا سی آیات 131 کی چولا تبدلن آئیلائی کا الام آمد تانا بی ازواجا زہرت الحیات الدنیا دا دنیا تازگی دا پدی تو کنه شو غره خا هغه مال دولت ته چې مونږ فائدہ ورکړی په هغه سره مالدار خلق ته پدی کې ولا تحزن علیهم ابدا سے خلق باندې غم جن نشی وقفت جناحک للمؤمنین او کتک الا سنا ذ ادب د پاره د مؤمنانو دې سره نرمی کوا دې سره مهربانی کوا دا ستا دا تسلی خلق دخوا او آیا دیتا انی انا النذیر المبین چیزیم یرون که اخکارا او یروم امتاسو داغی عذابون اللہ کمان ذلنا علی المقتسمین لکه چی مونگ نازل کریو پا داغی خلقو چی تقسیمی کریو دلارو یا قسمون کریو دا پیغمبر پا مقابل کی اگر کسان چې ګرځولې دې قران ټوکړي ټوکړي او ربک لنسالنهم اجمعين قسم می دی په ذات طرف ستا باندې چې دا تاسو کوم د دې ټولو نه چې ولې دې دا عمل کړې ده دا څه دې ولې کړې ده په ریواج دې ولې کړې ده په سنت دې ولې نه دې کړې اما کانو یعملون دا عمل چی دی کرده فستا بی ما تو عمر وضاحتو کان دا غی مسئلی چی تا تا حکم کرده شوه او کدرو نیچوی نو دوی چوی کنا دی مشرکانو مخواروا دا مشرکانو نا پر ویم ساتا انا کفینا کالمستازین بس منگستا دا طرف نا کافیو خوا دی ٹوکمارو لرا اگر کسان چې ګرځي د الله سره مددګار بل وسو په عالمون دردا چې په یو شی په خپل انجام یقینا مونږ کوی ګوچې انک یزیق صدرک چې ستاسو له سینې تنګیږي انسان دې کنه چې دا خبره وته کوي کنه بما یقولون پس چې دی وای خو لیکن مونږ ته علاج خيو دا علاج دې ګور یو سړی ما باندې ساډو بي راضي زه مې تنګي کیو او بن راضي نو قرآن خو علاج خول دي فسبح بحمد ربک د الله ذکر کوا د الله ثنا وایا سبحان الله وایا الحمد لله وایا وکم من الساجدين او موږ کوا کنه بلوازا موږ نه کینو په ما باندې چل کی یا چل کی تدا کارونه شروع کا الله تعالی تانا دا مصیبت لري کی وعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت کوا د خپل رب ترغی پوری چې راشي تا تمرګ سوره مدثر کې مراغلیو چې قیامت کې والله دې ته وی کنه چې تاسو کولو مزیو یې چې کنا نفوز مع الخائزین مونگ دا داغا کهو دا دا جل چه کهی شترانی کهی دا جلم کهو نخوضو ما الخائد بین و کنانو کذیو بیوم الدین مون خو قیامت نمانو حتی آتان الیقین تردی چه مونگ تا مرگ را آگه خواه التا مانا دا مرگ و دلتا مانا دا مرگ دا